sé per què t'estimo. És l'emoció que creix dintre meu i m'omple. Abraça'm fort i no deixis que m'allunyi. No em reconec ja, deu ser per què t'estimo. Jo canto el ritme del teu alè que adoro. És primavera, deu ser per què t'estimo. Cau una estrella i desitjo ser teva. Ja res importa, deu ser per què t'estimo. Vola que vola i veuràs que no és difícil volar. Volo que volo i veuré un món que es vols rematar. Sí, canto, canto per tu, per un amor que ens atrapa, que neix i respira dintre i fora de mi. Vola que vola i veuràs que no és difícil volar. Volo que volo i veuré un món que es vols rematar. Sí, canto, canto per tu, per un amor que ens atrapa, que neix i respira dintre i fora de mi. Ja ni descanso, tinc el meu cap als núvols. Tan sols jo canto, deu ser perquè t'agrada.